że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 lutego, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie prezydenta z przedstawicielami rządu i służb w sprawie koronawirusa. Co ustalono? O to za chwilę zapytamy naszą reporterkę. Są już znane wstępne wyniki sekcji zwłok wójty gminy Zgierz Barbary Kaczmarek. Potwierdzają one dotychczasowe ustalenia śledczych. Słynna rosyjska tenisistka Maria Szarapowa podjęła decyzję o zakończeniu sportowej kariery. Kilkanaście minut temu zakończyło się spotkanie prezydenta z premierem, ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym dotyczące koronawirusa. Od razu łączymy się z Sylwią Białek, która jest w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Sylwio, co mówił Andrzej Duda po tym spotkaniu? Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zwrócił się do marszałek Sejmu o pilne zwołanie specjalnego posiedzenia Izby, podczas którego rząd przedstawi informacje w związku z koronawirusem. Prezydent tłumaczył, że społeczeństwu należy się rzetelna informacja, a tu nie ma żadnej tajemnicy. Mam nadzieję, że w szybkim tempie pani marszałek takie posiedzenie zwoła. Będzie tam wtedy możliwość także dla wszystkich posłów zadawania pytań. Sądzę, że to będzie najbardziej odpowiednia forma otwartego udzielenia informacji, bo uważam, że to dzisiaj właśnie jest potrzebne po to, aby uspokoić społeczeństwo, po to, aby też nie było nadmiernego niepokoju. Prezydent poinformował, że chce tak, żeby zostały podjęte odpowiednie dodatkowe działania legislacyjne, które ułatwią przygotowanie i ewentualną walkę z koronawirusem. Podkreślał, że nie ma do tej pory w naszym kraju żadnego wykrytego przypadku zachorowania na skutek koronawirusa. Jak dodał, należy się jednak spodziewać, że również do Polski ten wirus prędzej czy później przywędruje. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za te relacje. W Europie w związku z koronawirusem sytuacja najpoważniejsza jest we Włoszech. Szef ochrony cywilnej tego kraju, Angelo Borelli, poinformował, że dziś zmarły kolejne dwie osoby. To oznacza, że we Włoszech jest już 13 ofiar śmiertelnych epidemii. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Zmarły to 79-letni mężczyzna w Emilii Romanii, cierpiący na inne poważne schorzenia. To pierwszy przypadek koronawirusa w tym regionie Włoch. Od wczoraj liczba stwierdzonych zarażeń patogenem wzrosła o 52 osoby i wynosi obecnie 374. Stwierdzono je w 9 z 20 regionów Włoch. Jak poinformował gubernator Lombardii Attilio Fontana, po raz pierwszy stwierdzono koronawirusa u dzieci. Chodzi o 4 dzieci w wieku 4, 10 i 15 lat. Dzieci są bardziej uodpornione na tę chorobę. Konsekwencje są mniej groźne. W praktyce można je porównać do zaziębienia. Dzieci pochodzą z gmin, które otoczono kordonem sanitarnym. Dwoje po przebadaniu wróciło do domu, pozostałych dwoje poddano dalszej obserwacji szpitalnej. Poza tym nadeszły informacje o Włoszce, która zmarła z powodu koronawirusa w Austrii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Są wyniki sekcji zwłok wójty gminy Zgierz Barbary Kaczmarek. Kobieta zmarła w poniedziałek. Sekcja potwierdziła, że doszło do pobicia, poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Wstępne ustalenia posekcyjne potwierdzają stosowanie przemocy. Dla ustalenia przyczyny śmierci konieczne jest jednakże przeprowadzenie badań dodatkowych, w tym histopatologicznych. Dopiero po ich uzyskaniu i opracowaniu końcowej opinii posekcyjnej możliwe będzie wyciąganie wniosków co do tego, czy pomiędzy urazem a śmiercią zachodzi związek przyczynowy. Wówczas też podjęte zostaną decyzje co do ostatecznego kształtu zarzutów. Zarzuty w tej sprawie usłyszał już 34-letni syn Barbary Kaczmarek. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Na tym etapie śledztwa grozi mu do 15 lat więzienia. Do dnia pogrzebu w gminie Zgierz obowiązuje żałoba. Słynna rosyjska tenisistka Maria Szarapowa ogłosiła zakończenie kariery. 32-letnia zawodniczka decyzję przekazała w artykule swojego autorstwa, który ukazał się w amerykańskim czasopiśmie Vanity Fair. Rosjanka wygrała 36 turniejów, w tym 5 wielkoszlemowych. Ostatnio ze zwycięstwa w imprezie cieszyła się jednak w 2017 roku. Maria Szarapowa była liderką światowego rankingu. Obecnie głównie ze względu na przewlekłe kłopoty zdrowotne w ostatnich latach zajmuje dalekie 373 miejsce w tym zestawieniu. Jej ostatni występ w zawodowej karierze to wielkoszlemowy Australian Open. W głównej drabince znalazła się dzięki przyznanej przez organizatorów tak zwanej dzikiej karcie. Odpadła w pierwszej rundzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Comet Face, czyli jeden z utworów, który znalazł się na najnowszym albumie King Króla Men Alive. To utwór, którym rozpoczęliśmy dzisiejszą sekcję rytmiczną. Dosyć mocno i gitarowo, ale właściwie zaznaczając już na wstępie, że nowości dzisiaj w sekcji będzie naprawdę bardzo dużo, bo mamy ze sobą 7 obfitych dni i chyba wchodzimy też w taki okres wydawniczy, kiedy wraz ze zbliżającą się wiosną ukaże się wiele płyt, na które długo czekaliśmy, ale jest też kilka niezapowiadanych wcześniej niespodzianek. O tym dzisiaj w sekcji rytmicznej. Można oczywiście się ze mną kontaktować. marta.malinowska@polskieradio.pl. Zaczęliśmy od płyty bardzo introwertycznej, ale mimo tego ogólnego brzmienia, dającej jakieś nadzieje na jasne barwy. Natomiast tych barw jasnych jest absolutnie dużo i można je traktować z przymrużeniem oka. W przypadku zbliżającej się płyty Thundercata, która swoją premierę będzie miała na początku kwietnia, no ale my już znamy kolejny singiel. Thundercat i Dragon Ball Durak. Można powiedzieć, że właściwie od początku swojej muzycznej działalności, czyli mniej więcej od 2011 roku, Thundercat jako basista, ale także jako osobowość na scenie zapowiadał się postacią, którą możemy czasem odczytywać w błędny sposób, albo po prostu nie nadążymy za zrozumieniem jej niektórych metafor. Potem ta stylistyka Thundercata ewoluowała i sam artysta bardzo dobrze czuje się w strefie takich nerdowskich odwołań, gdzie jest dużo gier, dużo zabawek z dzieciństwa i podobnie jak to było na jego ostatnim albumie Drunk, w przypadku zbliżającej się płyty It Is What It Is, rzeczywiście będziemy mieli znowu do czynienia z tą grupą odwołań, o czym bardzo dobrze świadczy grany przed chwilą singiel Dragon Ball Durak, który pewnie jest jakby łatwiejszy do odczytania dla osób, które są zazwyczaj zaznajomiony z Dragon Ballem, a ja do takiej grupy nie należę, więc po prostu słucham tego singla jako udanego i przyjemnego rozwiązania muzycznego. Tak też dzieje się w przypadku powracającej Jessie Lanzy na jej najnowszym utworze Leak in Heaven. Keep on trying to pull me down. I slide away, moving on again. Leak in Heaven, czyli nowa Jessie Lanza. Jest to dosyć zaskakujące, ale motorem napędowym do napisania tej piosenki były przenikające się w autorce emocje, takie jak smutek i złość. Wydawałoby się, że pod wpływem takiego połączenia powinniśmy dostać ciężkie i mroczne nagrania. Jessie Lanza przekuła to w bardzo taneczną propozycję, po raz kolejny tak naprawdę przesuwając granice tego, jakie ruchy można wykonywać do muzyki popowej. No i warto do tego wszystkiego dodać, że to pierwsze nagranie Jessie Lanzy od wydania jej ostatniego albumu Oh No w 2016 roku, ale cieszy nas też to, że Jessie nadal pozostaje w szeregach wytwórni Hyperdub. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami kolejna nowość wydawnicza. Artystka, która podobnie jak grany tydzień temu Sega Bodega przesuwa granice muzyki zdekonstruowanej i coraz pewniej czuje się na salonach popowych. It's strange that I'm laughing. You think I'm strong, but I'm drowning. Give me the word on a silver tray. I wouldn't wanna taste it anyway. It's almost fun how I'm faking. You think I'm tough, babe, I'm terrified. No, I don't even wanna see the sun. Watching them tanning, what I'm scared of. But I don't know what bottom means, see. But whatever it is, it makes me feel like I could suffer from anything. Powtórzę to, o czym wspominałam już w poprzednich sekcjach rytmicznych, ale 2020 to naprawdę interesujący rok, jeśli chodzi o przekraczanie kolejnych granic między muzyką alternatywną a muzyką popularną i mamy tutaj do czynienia z coraz odważniejszym pojawianiem się właśnie w takich kompozycjach popowych, ale przy zachowaniu też charakteru, który wyrobili sobie artyści na przestrzeni ostatnich kilku lat. Tych przykładów było już wiele. niedzielę, więc z dużą radością dołączamy do nich także Oklą, francuską artystkę, wokalistkę, ale także kompozytorkę, czyli Avril Alvarez. Jej najnowszy singiel Entertainment to propozycja, którą napisała wspólnie z Muramasą. A Muramasa współpracował już przecież z takimi postaciami jak Tirza, chociażby na swojej ostatniej płycie. Tam też masa innych młodych artystów, Slota i do tego A$AP Rocky, Octavian i jeszcze kilkanaście nazwisk. A Muramasa, przy okazji wspominając, pojawi się w Warszawie 10 marca, czyli już bardzo niedługo w klubie Stodoła. To będzie jego solowy autorski koncert, ale zanim Muramasa, to jeszcze dzisiaj przypominam Erika de Cassier i Enchanted Hunters w Hybrydach, a 3 marca, więc też już bardzo niedługo Stormzy zawita do Warszawy. To koncertowo będziemy sobie jeszcze pewnie grać, bo przed nami seria polskich nowości wydawniczych, a skoro pokazują się płyty, to i artyści będą się pokazywali na żywo w wielu polskich miastach. Jest na świecie coś, co pozwala pływać pięknie. Czuję złość, poza twoje serce mięknie. Interferencje w palmie, pijemy przepowiednie. Nazwij to jak chcesz, ja nazywam to powietrzem. Zobacz, co się dzieje, kiedy ludziom ciała wejdzie. Jakby kości były z gumy, mogą tańczyć, to już wiecznie. Dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang. Ona to oczywiście muzyka. Ona i ja, czyli Paulina Przybysz, utwór, który zamyka jej najnowsze wydawnictwo Odwilż. Jak dużo przyjemności sprawiła mi ta płyta, o tym mam nadzieję będę mogła jeszcze później opowiadać więcej, bo ten instrumentalny neo-soul dojrzewał sobie powolutku w naszym kraju, ale warto było poczekać na taką płytę, jaką jest Odwilż właśnie, czyli ciekawa pod względem tekstowym, zaskakująca często też, poruszająca tematy, które które wydawałoby się są nam dosyć znane i oczywiste, ale wcale w polskiej muzyce do tej pory nie było ich tak dużo, jak chociażby grany utwór Ona i ja, czyli o relacji kobiety z muzyką, no a do tego rozwiązania właśnie bitowe, czy już muzyczne bezpośrednio. I tutaj po raz kolejny Paulina Przybysz zaprosiła do współpracy takich muzyków jak Paweł Stachowiak, Marek Pędziwiatr, Adam Kabaciński czy Vito i Amar z Bitaminy. Bitamina to jest punkt wspólny między płytą Odwilż a płytą Uśmiech, którą z zaskoczenia o północy we wtorek wydał Jan Rapowanie, jednocześnie wspominając o tym, że robi sobie przerwę od muzyki na jakiś czas. Ale nam udało się jeszcze porozmawiać w dniu premiery tej płyty właśnie. Pełny wywiad z Janem Rapowanie już niedługo w Polskim Bicie, a na razie taka mała zapowiedź. Co dla ciebie, jeśli chodzi o samą płytę Uśmiech, jest takim powodem do bycia z niej zadowolonym? Poza tym, że ją wydałeś, że udało się wydać kolejną płytę. Wiesz co, to dobre pytanie, ale ja przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że słuchając jej i później wracając na chwilę do choćby poprzedniej płyty, mam takie poczucie, że jest dużo dojrzalsza i że zacząłem zwracać uwagę na rzeczy, na które nie zwracałem wcześniej uwagi, a które są bardzo ważne. I też czysto warsztatowo tam się dzieje trochę rzeczy, o których nigdy bym siebie nie posądził. Nie wiedziałem, że potrafię niektóre rzeczy, a spotkałem fantastyczne osoby, przede wszystkim genialnego realizatora Jacha z Nobocoto, pozdrawiam serdecznie, który, no, można powiedzieć, w jakiś sposób otworzył mi oczy i nagle się okazało, że to nie jest tak, że wszyscy inni potrafią, a tylko ja nie. Tak, tylko że... Ty też, ja nie, możesz. Jak chcę, to potrafię robić niektóre rzeczy. No, przez ten rok przeżyłem x lat i udało mi się chyba po prostu zmobilizować w odpowiednim momencie i samemu sobie jakby narzucić taki sposób pracy, żeby nikt łącznie ze mną nie miał wrażenia, że to jest na szybko. Bo po prostu wydaje mi się, że nie musiałem tak naprawdę tworzyć w te 2 miesiące nie wiadomo ile nowych rzeczy i odkrywać nie wiadomo ilu nowych rzeczy, tylko raczej wyciągnąć je bardziej gdzieś z głębi, po prostu zaczerpnąć je gdzieś za jakichś górek, wyciągnąć je po prostu z miejsc, w których już były wcześniej, ale do których po prostu nie dotarłem w odpowiednim momencie. Okej, okay, ale czy bazą było dla ciebie to, co zrobiłeś mimo wszystko na poprzedniej płycie, bo no ta spójność brzmieniowa jednak jest tutaj najbardziej słyszalna przy okazji tych dwóch albumów? Ja tak nie do końca akurat uważam, ale jasne, rozumiem. Wiesz co, nie, starałem się raczej odbić już od tych plansz gdzieś dalej i zostawić pewne tematy, które wtedy przy tworzeniu plansz wydawały mi się szalenie istotne i ważne i wiesz, czułem potrzebę mówienia o nich bardzo dużo. Nagle się zorientowałem, że jest mnóstwo ważniejszych rzeczy niż rozstania z dziewczyną. Zacząłem się rozglądać, mam wrażenie, więcej wokół siebie i też zaglądać głębiej do siebie. I mam wrażenie, że poruszam już trochę inne tematy, inne rzeczy mnie poruszają. Można to sprawdzić na albumie Uśmiech. Kolejna i zarazem ostatnia płyta, którą Jan Rapowanie nagrał razem z Nocnym. A ja wspomniałam o tym, że Vito jest tym punktem wspólnym między płytą Janka a płytą Pauliny Przybysz. No to zagrajmy właśnie utwór, w którym Vito Bambino pojawia się gościnnie. Co ja wiem? W widamku to się kryje tyle. Nawet nie wiesz, znasz opakowanie. Myślisz, że znasz także cenę. Widzisz jak to poszło, a my tylko puściliśmy planszę. Nie jestem od spełniania cudzych oczekiwań. Wygraliśmy wspólnie, to dlaczego sam przegrywam? Przerasta mnie czasem to, jak bardzo mi dziękujesz za to, o czym piszę. Często dziwnie się z tym czuję i nie dla mnie rola idola. Uwaga panowie, panie, please, nie zmieniajcie mi ksywy na Jan Ratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie schodów, mnie aż nosi Jezus Maria. Siedzę, piszę projekt znowu, pytają mnie o szczęście. Wszystkie oczy na mnie, nie wiem, posprzątałem w środku. Ogłaszam oficjalnie. Co ja wiem, szukam i błądzę zupełnie tak jak ty. Co ja wiem, każdy po swoje w kolejce. Co ja wiem, wskazówki nonsens, w końcu tam dojdziemy. Co ja wiem, ważne byś ty trzymał lejce. Co ja wiem, szukam i błądzę zupełnie tak jak ty. Co ja wiem, każdy po swoje w kolejce. Co ja wiem, wskazówki nonsens, w końcu tam dojdziemy. Co ja wiem, ważne byś ty trzymał lejce. Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy. Kupiłem sobie żelazko, wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam se przez miasto. A cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli, a odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, ta, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, i moja jedna rzecz ich łączy. Nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny porządek jest gwarantem zewnętrznego. Kminisz? Co ja wiem, szukam i błądzę zupełnie tak jak ty. Co ja wiem, każdy po swoje w kolejce. Co ja wiem, wskazówki nonsens, w końcu tam dojdziemy. Co ja wiem, ważne byś ty trzymał lejce. Co ja wiem, szukam i błądzę zupełnie tak jak ty. Co ja wiem, każdy po swoje w kolejce. Co ja wiem, wskazówki nonsens, w końcu tam dojdziemy. Co ja wiem, ważne byś ty trzymał lejce. Co ja wiem? Po każdym kolejnym odsłuchu stwierdzam, że to jest naprawdę udany refren. Vito pojawia się też na nowej płycie Raz Mentalizm i jestem bardzo ciekawa, czy będzie można go usłyszeć w duecie z Rosalii, która też przecież zapowiada swój drugi studyjny album, Ideal. Premierę będzie miał już 20 marca. Jeśli ktoś zna odpowiedź na to pytanie, to proszę bardzo, żeby się ze mną nią podzielił. marta.malinowska@polskieradio.pl. Każdy chciałby mnie zrozumieć, a nie wiem ile jeszcze cierpliwości mam. Czuję jak ciągły strach, niby bezszelestny, ale siedzi mi na, leży mi na. I nieustannie próbuję mieć dla siebie czas, dla siebie czas. I nieustannie pragnę cię znaleźć, siebie tam, siebie tam. Postaraj się na moment chwilę, moment chwilę. Postaraj się na moment. Próbuję mieć dla siebie czas, dla siebie się na moment chwilę znów odwrócić w dobrą stronę wzrok, zostawić wszystko w tyle, bo może będzie lepiej pójść pod prąd. Postaraj się na moment chwilę znów odwrócić w dobrą stronę wzrok, zostawić wszystko w w dobrą stronę wzrok, zostawić wszystko w tym, bo może będzie lepiej pójść pod prąd. Postaraj się na moment chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ależ to był doskonały tydzień, jeśli chodzi o nowości wydawnicze z przeróżnych obszarów muzycznych i to też takie, które możemy powiedzieć, że spełniały te najcichsze i najskrytsze marzenia słuchaczy. Pewnie jest wiele takich osób, które wyobrażały sobie, cóż to by się wydarzyło, gdyby The Avalanches połączyli się właśnie z Dave'em Hyensem, czyli Blood Orange, i nagrali coś wspólnego. Odpowiedź na to pytanie jest krótka, ale myślę, że w 100% satysfakcjonująca. fascynująca, czyli skonstruowana z takiej sentymentalnej podróży, która jest gdzieś na granicy tego świata prawdziwego i świata marzycielskiego. I akurat i w przypadku The Avalanches, i w przypadku Blood Orange myślę, że rozwijanie tej stylistyki wnosi bardzo dużo do muzyki popularnej, a tutaj rozlane na przeróżne przestrzenie daje nam naprawdę piękną, po prostu piękną propozycję. We Will Always Love You. Tak zatytułowany jest utwór, który graliśmy. Teraz zapowiedź wspólnej płyty dwóch brytyjskich muzyków jazzowych, czyli Toma Misha i Józefa Dejsa. Kind of Music to utwór, który zapowiada wspólną płytę Toma Misha i Józefa Dejsa, który ukaże się jeszcze tej wiosny. Tak to się na przestrzeni ostatnich kilku lat układa, że praktycznie każdy szanujący się muzyk jazzowy korzysta z okazji, żeby móc współpracować albo chociaż pograć z Józefem, perkusistą, który właściwie na scenie obecny jest od momentu, kiedy stał się nastolatkiem i kiedy na tyle opanował te perkusje, że mógł współpracować z innymi. Najwięcej chyba takiej rozpoznawalności komercyjnej przyniosła mu współpraca z Kamalem Williamsem przy okazji ich wspólnego projektu Josef Kamal. Potem ten projekt został zawieszony, ale też nie powiedziano sobie wcale ostatecznie, że to koniec. Nowym początkiem jest chyba dla Yvesa Tumora jego zbliżający się krążek i okazuje się, że Kanye West nie jest jedyną postacią, która stara się przedstawić gospel w jakichś współczesnych ramach. Gospel for a New Century, tak zatytułowany jest singiel Yvesa Tumora, który jednocześnie zapowiada jego nową płytę. Podczas gdy Yves Tumor nawiązuje coraz ciekawszą i owocniejszą współpracę z orkiestrą, Grimes postanawia nagrać płytę, która przygotowuje nas, a właściwie może nam towarzyszyć podczas końca świata. I tak dzisiaj zakończymy sekcję rytmiczną. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Grimes i We Appreciate Power z jej ostatniego wydawnictwa. Do usłyszenia. Power. What will it take to make you capitulate? We appreciate.